Asis. Przepaść silniejszy, nowocześniejszy. Przepaść silniejszy, nowocześniejszy. Kolejne zyski narodu, płucone śmiercionośne maszyny. I znów kolejna rzecz, i znów kolejny spór. Kolejne zyski narodu, płucone śmiercionośne maszyny. I znów kolejna rzecz, i znów kolejny spór. O co pytam się, o co? Chcę jakieś stosowne odpowiedzi. Czy jest jakieś na to wytłumaczenie? Wytłumaczeniem jest religia. Kolejne zyski narodu, włożone śmiecie nasze maszyny. I znów kolejna rzecz, i znów kolejny spór. Chciałem jakiejś stosownej odpowiedzi. Czy jest jakieś wytłumaczenie na to? Początki istnienia świata, religia ponad prawem. Religia to prawo. Kolejne zyski narodu, włożone śmiecie nasze maszyny. I znów kolejna rzecz, i znów kolejny spór. O co? Pytam się o co? Początku istnienia świata, religia ponad prawem. Religia ponad prawem. Religia to prawo! Ponad prawem, religia to prawo. Religia ponad prawem, religia to prawo. I może